Neznožnost. Kot jež v velikosti hladilnika, ki bi rad ven skozi moja usta. Zato mislijo, da sem nema in gluha, torej tema. Spomnim se, da sem se odločila, ko sem se rodila. Še preden sem vedela, da znam govoriti. Nema. Vse je odvisno od navajenosti. Kdor je navajen, nima izbire.